Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում, մարտի 8-ը կանանց միջազգային տոնորն է, վերնագրով հաղորդումը։ Գառնան առաջին տոնը մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային տոնորը, գարուն և կին, ինչքան նման են իրար, որովհետև գարունը կնոջ նման քնքուշ է, բարի գեղեցիկ։ Մեր հանրապետությունում մարտի 8-ը համարվում է ոչ աշխատանքային օր, սակայն ոչ բոլորի համար է մարտի 8-ը ոչ աշխատանքային։ Այսպես օրինակ, մարտի 8-ին ես եղա Սեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում եւ փորձեցի պարզել, թե զինվորական բուժաշխատողները ինչպես են նշում կանանց տոնը։ Առաջին զրուցակցուհիս զինվորական բուժքույր Նանար Հովանեսյանն է։ Նանարը մի քանի տարի աշխատել է Արևիկ մանկական բուժմիավորումում, որտեղից էլ տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ։ Պատկերացրեք, որ այստեղ ինձ համար աշխատելը մեծ պատիվ է, ասում է երիտասարդ բուժքույրը, շարունակելով իր խոսքը եւ նշելով, որ միշտ էլ սիրել է, երբ նրանք ծաղիկներ եւ հոսպիտալում ապակինվող զինվորները հաճելի անակնկալ են մատուցել իրեն։ Աշխատում եմ կենտրոնական քաղաքային զինվորական հոսպիտալում վիրաբուժական բաժանմունքում որպես բուժքույր։ Ինչու ընտրեցիք բուժքրոջ մասնագիտությունը, կար որևէ դրդապատճառ։ Չէ, որովհետեւ ես սիրեցի այդ մասնագիտությունը։ Քանի տարի է որ աշխատում եք հոսպիտալում, այսա 5 տարի կլրանա։ Մեկ այլ տեղ աշխատել եք։ Հա, մանկական ինֆեկցիոն հիվանդանոցում։ Եթե փորձում եք համեմատել հոսպիտալի եւ այնտեղի աշխատանքները, դուր եք գալիս այստեղ։ Բոլոր դեպքերում այստեղ դուք հայրենիքի պահապանների հետ եք աշխատում։ Այո։ Նանան ջան, այսօր մարտի 8-ն է, ու կան այնպիսի օրեր, տոներ, կան այնպիսի աշխատանքներ, փաստորեն մեզ մոտ Արցախում հայտարարված է ոչ աշխատանքային օր։ Սակայն դուք այսօր աշխատում եք։ Ինչպիսի տրամադրությամբ բացվեց օրը, ով շնորհավորեց ձեզ։ Ինչ շնորհավորեցի մեր բաժանմունքի բժիշկները։ Ունեմ գառնանային տրամադրություն։ Զինվորները այստեղ ապակինվող ձեզ շնորհավորեցին։ Դեռ չէ, բայց շնորհավորեց։ Ասում եք, որ պետք է շնորհավորեք։ Իսկ դուք փորձել եք նրանց մայրիկներին, քույրիկներին շնորհավորել։ Այո։ Ես իհարկե Արցախի հանրային ռադիոյի առողջության հաղորդաշարի անունից, մեր ստեղծագործական խմբի կողմից շնորհավորում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ցանկանում եմ, որ գարունը ձեզ երջանկություն ու ծաղիկներ բերի եւ միշտ լինեք հայրենիքի պահապանների կողքին։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ միշտ զինվորներին ասում, առողջ լինեք, միշտ պահեք մեր սահմանները, որպեսզի մեր երեխաները ապրեն անհոգ, ուրախ, երջանիկ, կապույտ երկնքի տակ։ Զինվորական բուժքույր Այդա Բալասյանը երկար տարիների աշխատանքային փորձ ունի։ Ազգային ազատագրական շարժման տարիներին դեռ նոր էր ավարտել Ստեփանակերտի Թամարա Քամալյանի անվան բժշկական ուսումնարանը։ Սիրով համաձայնեց զրուցել, պատմել ամեն ինչի մասին, պատմել ուրախ եւ տխուր գարունների, վերջապես այն մասին, թե ինչպես հայրենիքի համար փոթորկահույզ օրերին ռազմիդաշտում նահատակվեց ամուսինը։ Դա տարիներ առաջ էր, ճակատագրի հեգնանքով մարտի 8-ին էր։ Այդան ուժ գտավ եւ աշխատելու եւ մեծացնելու երեք զավակներին։ Այսօր նրա երկու որդիները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի շարքերում են։ Առաջինը նրանք են շնորհավորել մայրիկին։ Տիկին Այդա, այսօր մարտի 8-ն է, սակայն մենք աշխատում ենք միասին ձեզ հետ։ Ինչպես բացվեց օրը ձեզ համար։ Ինչ շնորհավորանքներ ստացաք, ինչպեսի տրամադրությամբ եկաք աշխատանքի, պատմեք։ Ճիշտն ասած, ոչ թե այսօրվանից, ամսի 1-ից արդեն շնորհավորանքներ, աչքալուսանքի նման, որ գարունն է, օրը բացվում է արևի հետ, կարծես գարունն էր մեզ հետ, մեզ ստիպում է, որ ժպտանք են երկար ծառը ձմերային օրերից հետո։ Տրամադրությունները բացվում են նրա համար, որ մեր զինվորները արդեն ապակինվում են։ որովհետև այս ժամանակաշրջանը ոնց որ հակառակ գործեր մեզ, այս հիվանդությունների հետ կապված էլ մեկ էլ անդրադրեք ջերմում եմ, մեկ էլ հետները ջերմում ենք, վատանում եմ մեկ էլ իրանց հետ, բայց արդեն կարծես եղանակներ իրաց վրա դրական ազդեցություն ունեցավ ու գնում են դեպի ապակինման։ Այսօր ինչպես իմացաք, շատ հիվանդներ արդեն զինվորներ ապակինված վերադառնում են շարք։ Սկզբից մայրական խնամքի, այսինքն կգնան տանը կարոտած են արդեն մայրական խնամքի կարիք ունեն տղաները, հետո ավելի լավ դրամատուրգությամբ կվերադառնան նորից շարք։ Մի փոքր պատմեք նաև ձեր աշխատանքի մասին։ Ես երկար ժամանակ ծառայել եմ բանակում, 18 տարի է ծառայել եմ, անցել եմ զինվորական թոշակի, բայց ես իմ տեղը տանը չէի գտնում։ Նորից ես խնդրել եմ մեր նախարարի անմիջական ցուցմունքով, անմիջական իրամիջամտությամբ ես նորից շարք եմ վերադարձել։ Այժմ որպես ծառայողի, ժամանակ մենք որպես զինորական կոչվում ենք, իսկ հիմա որպես ծառայողի կոչվում արդեն ծառայում եմ շարքային բուժքերերի հետ միասին։ Տիկինայիդա, քանի տարի եք ծառայել պաշտպանության բանակում? 18 տարի ու նորից արդեն 6 ամիս է նորից ծառայում եմ։ Վերադառնանք այն տարիները, հիշում եք ձեր ամենատխուր եւ ամենաուրախ մարտի 8-ը? Ճիշտ ասած, իմ համար մարտի 8-ը 92 թվականից արդեն միշտ էլ եւ տխուր եւ ուրախ օրեր է լինում։ Ես ամուսին եմ գործել 92 թվականին, որից հետո ինձ շնորհավորել իմ տղաները, իմ աղջիկը, իմ շրջապատ, իմ հարազատները, հետո իմ ընկերները, իմ ծառայողական իսկականից ես արդեն այդ ժամանակից հետո չէի կարող ասել, որ շնորհավորանքներ չեմ ստացել։ Միշտ է ստացել եմ, միշտ ուշադրության կենտրոնում եմ եղել։ Միշտ ես զգացել եմ, որ ինձ կրկնակի են էլի շնորհավորում, կրկնակի են ուշադրություն դնում, որի համար եւ զգացվում եմ, եւ շնորհակալ եմ։ Այսօր առավել եւս արդեն ունեմ աշխատանք, ունեմ ընկերական լավ շրջապատ, լավ ընկերներ, լավ բժիշկների հետ եմ աշխատում, եւ դա ինձ ոգեւորում է կրկնակի։ Ինչ պահեր եք ապրում, երբ ռազմիդաշտում գարուն է եւ կանանց միջազգային տոնորը? Ես մտածում եմ, այս պահին զինորականի հույզերով, մտքերով երևի ես էլ զինորական որդիներ ունեմ, երկուսն էլ զինորականներ են, ծառայում են, նրանց զանգերով, նրանց անմիջական միջամտությամբ ես նույն ես զգում եմ այս երեխաների, այս զինվորների հետ կապված էլի գարունն է, կյանքի պորտկում է, կյանքի ձգտում է, բոլորն են ուզում են, որ մոտիկ լինեն ծնողներին, քույրերին, սիրածներին, ինչու չէ, տատիկներ ունեն, զգում ես տղաների այդ հույզերը էլի դան հետ կապված, եւ ամեն մի ժպիտը, ամեն մի բարի գործը, անգամ իրան ձերքերով պատրաստած մի բացիկը, զգում ես, որ տուն են ուզում, տան հետ են կապում, ինչ որ հետք են թողել տան, էլի որ պետք է լրացնեն, թող այսպիսի խաղաղ գարուններ շատ լինի մեր բանակում, մեր տղաների, մեր որդիների հետ, որպեսզի կարողանան ազատ խաղաղ երկնքի տակ իրանց հարազատներին, կանանց, քույրերին, սիրածներին շնորհավորեն ազատ երկնքի տակ։ Կրտսեր սերժանտ Լևոն Տոնայանը մարտի 8-ին տանը կլինի։ Հերթական արձակուրդը, որին նա արժանացել է, կոչվում է մայրական խնամք։ Հայրենիքի պահապանը անկեղծանում է, ասելով, որ հոսպիտալի բուժաշնակազմը շատ մեծ հոգատարությամբ է բուժօգնություն ցուցաբերում ապակինվող զինվորներին։ Ալևոն ջան, ինչքան ժամանակ է, որ ծառայում ես? 20 ամիս է։ Եվ այս պայմանությամբ մենք գտնվում ենք զինվորական հոսպիտալում։ Տրամադրությունից երևում է, որ արդեն ապաքինվել եք։ Այո։ Այսօր մարտի 8-ն է։ Օրը ինչ պահեր, ինչ տրամադրություն արտնացրեց ձեզ մոտ, ում կցանկանայիք շնորհավորել։ Ցանկանայի շնորհավորել մեր բոլոր բժշկուհիներին, բուժքույրներին, մեր մայրիկներին, քույրերին, տատիներին եւ բոլորին շնորհավորել մարտի 8-ի կապակցությամբ, ցանկանալ ամենալավ նու բարի, միշտ ուրախ լինեն, գեղեցիկ, առողջ եւ այդքան։ Լևոն ջան, նոր աճնից Հայաստանի Հանրապետության։ Այո։ Իսկ այնտեղ Գառնանտոնին ոչ մեկին չեք ուզում ծաղիկներ, բարևներ, համբյուրներ ուղարկեք? Վաղը մայրական խնամք եմ գնալու, այդ վաղը ուղարկեմ կնվել եմ։ Վիրաբուժական բաժանմունքի պետ, ԼՂ բուժծառայության մայոր պարոն Ազարյանը մարտի 8-ին առաջինը շնորհավորել է բժշկուհի Տիգնոջը եւ Գառնանային բարձր տրամադրությամբ ներկայացել աշխատանքի։ Պարոն Ազարյան, այսօր մարտի 8-ն է, սակայն կան այնպիսի աշխատանքներ, որոնք տոն օրեր ունեն եւ չունեն։ Մենք հանդիպում ենք աշխատավայրում եւ այսօր մարտի 8-ն է, ում եք շնորհավորել? Ես առաջինը շնորհավորում եմ մեր բժշկուհի Տիկնոջին եւ մեր հարգելի բուժքույրերին, մեր մայրերին, մեր քույրերին, որովհետեւ յուրաքանչյուր տղամարդ, եթե ընտանիքում չկա կին, չկա հարազատ քուր, ուրեմն կարելի ասած այդ ընտանիքը չկայացած ընտանիք է։ Այո, ո՞նք է այդ տղամարդը։ Այո, եւ ես սրտան շնորհավորում եմ այդ տոնը, ցանկանում եմ մեր մայրերին, մեր քույրերին առողջություն, հաջողություն, խաղաղություն, միշտ լինեն գեղեցիկ, միշտ լինեն մեզ հետ, որովհետեւ մարդ եւ կին մեկ մարմին են հաշվում ըստ Աստվածաշնչի օրենքներին։ Ես սրտած կրկին անգամ շնորհավորում եմ, մենք ձեզ սիրում ենք, մենք ձեզ հետ ենք։ Բուժարայության մայոր Արշակ Գասպարյանի մաղթանքները գան ամպես ջերմ են։ Պարոն Գասպարյան, այսօր մարտի 8-ն է ու կան այնպիսի աշխատանքներ, աշխատավայրեր, այնպիսի մասնագիտություններ, ովքեր տոն օրեր ունեն եւ չունեն։ Մենք հանդիպում ենք աշխատավայրում, ինչպիսի տրամադրությամբ ձեզ համար օրը բացվեց, ու մենք շնորհավորել։ Во-первых, я очень рад, что Ижевский международный день связан с письмом. Ասեմ, որ սիրում եմ Գարունը եւ ջերմ արևը եւ այն ամենը, ինչը գեղեցիկ է։ Օգտվելով առիթից շնորհավորում եմ հայ մայրերին, քույրերին եւ ցանկանում եմ, որ Արցախում շատ բալիկներ ծնվեն, որովհետեւ մենք դեռ անելիքներ շատ ունենք։ Աշխատանքի բերումով աշխատել եմ զինվորական բժշկուհիների, բուժքույրերի հետ եւ միշտ էլ հպարտացել եմ, որ նրանք չեն վախենում դժվարություններից։ Դինչ բարեկամներ, միանանք բոլոր մաղթանքներին եւ ցանկանանք, որ հայ մայրերը միշտ ուրախ լինեն։ Եթերում առողջության հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Գույների ազդեցությունը մարդկանց վրա, կարմիր, լավացնում է արյան շրջանառությունը, խթանում է նյարդային համակարգի աշխատանքը, նպաստում է ադրենալինի արտադրմանը, նարնջագույն, թարմացնում է, առույգացնում է, լիցքավորում է էներգիայով, լավացնում է մարսողությունը, դեղին, բարերար ազդեցություն է թողնում նյարդային և մարսողական համակարգերի վրա, խթանում է ուղեղի աշխատանքը, կանաչ, օգնում է նյարդային համակարգի հիվանդությունների դեպքում, հանգստացնում է, թուլացնում է, լավացնում տեսողությունը, իջեցնում է արյան ճնշումը, լավ է ազդում սրտանոթային համակարգի աշխատանքի վրա։ Կանաչ գույնն ուշտված է շատ ուժեղ հանգստացնող հատկությամբ, այդ պատճառով մի կրեք կանաչ հագուստ, երբ ձեզ պետք է կենտրոնացում եւ մեծ ուշադրություն։ Կապույտ. Իջեցնում է արյան ճնշումը, հանգստացնում, օգնում անքնության դեպքում, օժտված է հականեխական հատկություններով։ Երկնագույն. Բարերար ազդեցություն է թողնում նյարդային համակարգի վրա, օժտված է հակաբորբոքային հատկություններով, օգնում է արյունահոսությունների եւ ռևմատիզմի ժամանակ։ Մանուշակագույն. Իջեցնում է արյան ճնշումը, բարերար ազդեցություն է թողնում հոգեկան վիճակի, սրտի, թոքերի աշխատանքի վրա, խթանում է ստեղծագործական մտածելակերպը։ Գունաթերապիայից օգտվելիս հիշեք, որ անհատական բուժման համար գույները կարող է ընտրել բժիշկը։ Ավարտեցինք օրվա թողարկումը, այն ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ուղարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։